الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ونرجع إن شاء الله درس رياض الصالحين درس ويكي لفيتا عن باكو كبهات بايا chombo cha kurekodia akikufanya kazi vizuri huyo. Kwa hivyo narejea sasa, leopita namaliza mlango wa mwisho au hadithi ya mwisho kwanza. Yaani hadithi ya tano, al-khamis, an Abi Umama Suday ibn Adlan الباهلي. ننبكي حديثي قدوك وأبي أمامة سدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه قال أمامة سيما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، في حجة الوداع. Anasema nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anatoa khutba katika hija yake ya mwisho ya kuaga. Na hajja fil wadaa akhiru hajjatin hajjaha an-nabi, ni hija, hija ya mwisho ambayo amehiji mtume, na sipokuwa amehiji hija nyingine mtume, hija ya mtume hiyo hiyo moja, na imeitwa kwa jina hilo. Walwidaa ismu masdari min at-tawdi'a, na neno wadaa ni ismu masdar, ni jina ambalo limetimbuka kutokana na neno tawdi'a, kuaga. Wasummiyat bidhalik, na hija hiyo imeitwa kwa jina hili la kuaga, لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وسببهم جب من يزنوا لواقوا سبك هجية. وهو أنبياء كوانبا هو إن مكاني نسيسما مجينا فهالي هذا. من الهايو وليفهم بزور مصحبك وبمتومن هذا. حتى بعضياه ولمنبيا كنت فرد موعدة سهيو كأنها موعظة مودع. ليو تنون كما قام بموعدها يا كواجا إكي ونهيبه فأوصنا يا رسول الله basi tuusie leo mausio yako ya mwisho. Kwa hivyo hija hii imepewa jina hilo kwa sababu ya kwamba mtume aliwaaga watu katika hija hiyo. Tamemsikia mtume katika hija hiyo kafala, katika hutuba yake akasema mtume maneno mengi sana, lakini yeye anasema anayataja aliyohusiana na mlango huu, ittaqullah, kwa sababu takwa, mcheni Mwenyezi Mungu, wasallu khamsakum, na muswali vipindi vyenu vitano, swala la fardhu, wasumu shaharakum, na mfunge mwezi wenu wa Ramadhani unapokuja, wa addu zakata amwalikum, na mutekeleze usafi wa mali zenu kwa kutolea haki yake, na pia wa atiu umaraakum, na muwatii viongozi wenu watakaokuwa ni Waislamu wenzenu ambao hawakuamrishini maovu, lazima muwatii. Wala ucha Mungu wa mtu hautotimia mpaka awe anamtii kiongozi wake aliye juu yake. Kiongozi huyo hata kama atakuwa ni mwalimu wa chuoni, ana madaraka ya kwamba yeye ni mwalimu akuyewe. Hata kama atakuwa ni imamu wa msikitini, madaraka yake ni kufundisha, akuyewe. Iwe hakuna anayethubutu kurukuu kabla yake, wala kusujudu kabla yake, wala kwenda kwenye ihtidali kabla yake, na hakuna mwingine anayethubutu kunyanyua sauti isipokuwa sauti ya mmoja tu. Yeye pia imamu ni kiongozi. Na wale watawala wenye madaraka ya kutawalia raia, kama watakuwa ni Waislamu ambao hawaamrishi mambo maovu, wako juu ya haki ya Mwenyezi Mungu katika Uislamu, sheria lazima watii. Lakini pale tu walipokuwa hawaamrishi maovu, ama wakiamrisha maovu, kuna kauli ya mtume isemayo la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe yoyote katika jambo la kumwasi muumbaji. Kiumbe yoyote mkifanya hivyo, mtume anasema tadkhulu, nachukua dhamana kwamba mtaingia jannata rabbikum, katika pepo ya Mola wenu. Hadithi ambayo rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imamu Tirmidhi fi akhir kitabi salati, katika mwisho wa kitabu sala. Waqala, na baada ya kuitaja hadithi hii Tirmidhi akasema hadithun hasanun sahihun, ni hadithi nzuri na tena pia ni sahihi. Afad alhadith, imefidisha hadithi hii anna altizama hadhihi al-a'mali min taqwa Allah azza wa jalla, ya kwamba kujilazimisha muislamu kuyatenda haya yaliyotajwa katika hadithi hii ni katika jumla ya kumcha Mwenyezi Mungu wa anna taqwa Allah ta'ala, na kwamba hili jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu tariqul jannati, ndio njia ya kuelekea peponi, wa sharfu dukhuliha, na ni sharfu ya kuingia peponi. Hawezi kuingia peponi mtu mpaka afungamane na mambo haya ya kumcha Mungu. Na pia hadithi inafidisha wajistikamatu fi dunya, na kusimama imara muislamu kuyatekeleza mambo ya ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, imekuwa sababu najati, ndiyo sababu peke yake ya kuokoka fil akhirati, huko akhera. Na katika hadithi hii inapatikana faida kwamba wujubu ta'ati lulati wal hukam, kuna wajibu kwa muislamu kuwatii watawala na mahakimu, washartu taatihim, lakini sharti ya kuwatii hao أن لا يأمروا بما فيه معصية الله عز وجل. Ni kwamba wasije wakamwamrisha mtu mambo ambayo ndani yake mna kumwasi Mwenyezi Mungu mkuu, wakileta mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu la baa. Hakuna ruksa ya kumkwea kiumbe yoyote katika jambo la kumwasi Muumba. Na iliposemwa na Mtume, kiumbe yoyote li makhluqin hakadha bitanwin, ayi makhluqin, yoyote kiumbe, si kiumbe maalum, yoyote. Ina maana hapo hata kama wale waliosababisha kuja yeye duniani madhali watakuwa wanamwamrisha mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu, hakuna ruksa ya kumtii hata baba na mama. Kweli kabisa, Mwenyezi Mungu ameamua, amehukumu, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya kwamba nyinyi msimwabudie mwingine ila yeye, wa bil walidaini ihsana, na kwamba wazazi wawili lazima wafanyie wema. Lakini katika aya nyingine, wa in jahadaka, wazazi wawili hawa watakapo kulazimisha wewe, litushrika bi ma laysa laka bihi ilm, ya kwamba unishirikishe mimi Muumba katika jambo ambalo wewe haijakufikia ilmu kwamba ni ibada hiyo, hapa fala tutuhuma baba na mama, usiwatii. Lililobaki kwa wao, wasahibuhuma fi dunya maarufa, shirikiana nao bado katika maisha ya kidunia kuwafanyia wema. Ukimwona hana nguo mbarishe, ukimwona ana lala na njaa mlishe, ukiona pahala pake pa kuweka ubavu ni pahala ambapo duni kabisa mtengenezee na mawezo nao, alimradi fasahibuhuma fi dunya maarufa. Wakikufukuza kwamba lazima ufate mila zao, ndani yake mna shirki, wattabi sabila man anaba ilayya, ondoka, fata njia ya yule ambaye ameelekea kwangu mimi. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndio marejeo yenu. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, nami mtakupeni habari kwa yote mlikuwa mkifanya. Na hii ndiyo hakika ambayo Waislamu lazima waielewe. Wanapokuwa watawala katika sehemu yoyote, hata kama mtawala nyumbani kwake mtu, yeye ni mume, mume ana amri ya utawala na nyumba, asije akataka kutiiwa katika mambo ya kumwasi Muumba, akadhani kwamba yeye ndiyo mwenye amri, anaweza kumpa amri mkewe akuwe buibui atembee naye njiani. Hii ni amri ya kumwasi Muumba, hapa hakuna nafasi ya kutiiwa mume. Asija akasema maneno kwamba wewe ni umenisauji, nimekusauji, kwamba anataka kwenda naye densini, anataka kwenda naye hoteli ya midnight labda, anamwambia ushamba wako umetoka nao huko huko, hapa kwangu mimi tutakwenda barabarani ukiwa huna buibui. Hii amri mwanamke hawezi kuipi. Huo ni mfano tu. Waislamu waelewe huu utawala. Walipowekwa watawala, na utawala ni utawala, hata mtu nyumbani kwake ni mtawala. Mtume anasema kullukum ra'in, yote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kutokana na kile ambacho anakitunga. Al-imamu ra'in, imamu msikizini ra'i, mchungaji, mwalimu wa chuoni mchungaji, mke ni mchungaji wa mali ya mumewe na wanawe pia nyumbani, mtumishi anaofanya kazi anaajiriwa pahala, naye pia ni mchungaji wa ile nyadhifa aliyopewa. Atakwenda kuulizwa atafanya vipi kazi ya watu ambapo yeye analipwa pahala. Waelewe sana Waislamu nafasi hii, wamtakaitumia vibaya. Ni kweli kabisa, amelazimishwa aliyoko chini lazima amtii aliyoko juu yake, lakini kwa sharti iwe hamuamrishi mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Jambo hili wamelijua kwa uhakika makhalifa na masahaba wa Mtume, haki ya kutiiwa wakiwa ni viongozi waliijua vizuri sana. Na ndiyo maana miongoni mwao makhalifa kama Amirul Mu'minina Sayyiduna Umar ibn Khattab, katika khutba yake ya mwanzo anapanda juu ya mimbar baada ya kubaiwa, kuchaguliwa, kukubaliwa na Waislamu kwamba ni Amirul Mu'minin. Khutba yake ilikuwa ni fupi sana, kisha akasema: nitamshukuru Mwenyezi Mungu sana iwapo nitakuwa na watu chini yangu ambao pale nitakapotengeneza sawasawa amri za Mwenyezi Mungu watakuwa kunisaidia, na wakati nitakapokwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu watanikamata kanzu yangu, wanaambie kwamba unakosea. Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu alisimamishwa siku moja njiani na mtu mzima kikongwe, ni mwingine isipokuwa ni Bibi Khawla binti Thalaba ibn Malik. Khawla huyu imeteremka sura ya Qur'ani kuhusu mashtaka yake alipokwenda kwa mtume kumshtaki mumewe bwana Auf ibn Samit. Kesi yake aliyokutana kwa mtume ni kwamba mumewe amemwambia kwamba ninakuona wewe sawasawa na mgongo wa mama yangu. Khalafu Auf ibn Samit akajirudi kwenye moyo wake, akamwambia yamekwisha yale nilisema tu, sasa anakuhitaji vile vile. Bibi Khawla lile jambo limemkaa moyoni sana. Alipokwenda kwa mtume kutafuta ukumbuzi, mtume anamwambia Bibi Khawla, qad harumti alayhi, umekwisha haramika wewe juu yake. Sielewi hukumu nyingine iteremshiwa sheria bado, lakini wewe kama kakutamkia hivyo mumewe umekwisha haramika. Na wanawake huko nyuma walikuwa ni viumbe ambavyo viko duni sana mbele ya wanaume. Wanaume wanaona wanawake ni kitu cha kutumia, ni Uislamu, ni Qur'ani iliyokuja kumkomboa mwanamke katika Islam ikote hivi. Bibi Khawla wakati anasikitika kwa mtume, inna li minhu auladan, lakini ya Rasulullah nitaharamika vipi? Yeye alikuja kunioa mimi nikiwa mtoto mdogo sana napendeza, leo hii nitafika umri huu na nina watoto wake wengi, wengine dogo wadogo, unaniambia nimeharamika? Na kiharamika ina maana kwamba yule Auf ibn Samit anaweza kukaa naye bila kumwacha, anadhulumika, anateseka, haki ya mke na mume haipati tena, na wala hawezi kuja mtu mwingine kumuoa. Anamwambia ya Rasulullah, inna li minhu auladan, lakini mimi nina wanawe nimezaa naye, in dhamamtuhum ilayhi dau, ikiwa nitamwachia aondoke naye yeye hawezi kuolea au kumwoa, watapotoka, mlezi ni mama. Wa in dhamamtuhum ilayya dau, na nikiwadhibiti kwangu mimi watakufa na njaa, mwanamke mno kizee panilipo sinazo sababu za uchumi mimi, watakufa na njaa. Mtume kashikilia pale pale, namwambia kwamba sielewi vingine isipokuwa umeharamika. Aliposhindwa Bibi Khawla kupata jawabu kwa mtume, alimwambia ya Rasulullah, innani ila Allah ashku, mimi basi kwa Mwenyezi Mungu ndo tunashitaki, Mwenyezi Mungu asaidie kesi. Kuteremsha sura nzima inaitwa Suratul Mujadila au Al-Mujadala, sura ya majadiliano baina ya mtume wa Mungu na Bibi Khawla, yenye aya 22 ambayo hakuna hata aya moja ndani yake ikawa hamna ismullah al-a'zam, jina la Mwenyezi Mungu la Allah katika sura hiyo. Na kitendo kama hicho hakipo katika Qur'ani nzima, hakuna sura ambayo kila aya yake mna ismu Allah isipokuwa sura Mujadala. Kwa sababu kesi ilikuwa kubwa sana, hii nyumba ya waamini wawili itakuvunjika. Basi siku moja Bibi Khawla itakuwa mtu mzima sana, alipita Sayyidina Umar akiwa kapatana na baadhi ya masahaba njiani, Bibi Khawla akamsimamisha Sayyidina Umar akamwambia, qad kunta qabla al-islami umaira, ulikuwa kabla ya Uislamu kiomari, fikra zako ndogo, umewahi kuabudia Mungu wa tembe. Wasirka fil Islami Umar, na halafu kageuka badala ya kiumari, ulipokuja kwa Uislamu ukawa Umar, na sasa wewe unaitwa Amirul Lilmu'minin, ni kiongozi wa Uislamu. Ibn Umar anamjibu naam, yote hayo kweli. Baadhi ya masahaba walikuwa wanaona taabu bibi kikongwe kumsemesha Amirul Mu'minin katika hali ile. Ibn Umar amekuwa mnyonge, anasiri. Akisha ile bibi akamwambia, fattaqillaha ya Umar, basi mti Mwenyezi Mungu. Ibn Umar aikisi. Baadhi ya masahaba mwisho walimwambia Ibn Umar, twende zetu, safari zetu, mwachie mtu mzima huyu, akasema kutwa kisha kuwa peleke baradani huyu mbali kwa mbali sasa hivi. Saidna Umar akawajibu, akawaambia, huyu mwanamke laiti kama ingelikuwa atasema na mimi kutwa nzima, mimi nitabaki kumsikiliza, isipokuwa nisikie muadhini ana adhini kwa ajili ya sala fardhi, mimi nitamwacha nitakapofika kwanza, kisha nitarejea nisikie mpaka baada ya kujua. Kwa nini? Kwa sababu huyu amesikilizwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nani hapa? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Amesikia Mwenyezi Mungu neno la bibi ambaye alikuwa akishindana na wewe mtume kuhusu kesi ya mume au mke wako. Watashtaki ila Allahi, na mwisho anapeleka mashtaka kwa Mwenyezi Mungu aliposhindwa kupata ukombozi kwako Muhammad. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu anasikia mazungumzo yenu namna mnavyojibishana. Inna Allaha samii'un basir, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemsikia huyu, basi mimi Umar ndo kabisa lazima nisikilize. Kisha akawaambia masahaba neno alalambia kaula, inanifurahisha mno mimi kuambiwa itakillah kuliko kuja kusifiwa Umar ni mchamungu sana, Umar ni mwadilifu sana. Hayo maneno pengine kama yatakuwa sio, nimeshangamia. Yakiwa ndio kema, ikiwa ni kweli, basi vyema, alhamdulillah. Je, kama yatakuwa sio, halafu kunipandisha vichwa nijione kwamba chakuwa walii ya kwa mchamungu, ni afadhali mtu kukuambia mnafiki, huenda ikakutengeneza ile, huenda ukajiuliza wapi hasa walipopaona hawa mimi bado sikupatengeneza, unapania zaidi. Walijiona wanafiki nafsi yao bila kuambiwa kina Hamdala, kwa sababu mtume anakwenda nani kwa sababu mwenziwe anamwambia, unajua wewe nafaka Hamdala, anajiona mnafiki Hamdala, yani yeye mwenyewe anasema kwamba najiona mnafiki. Kwa nini? Anasema tunapokuwa mbele ya mtume unakosa kusikiliza tunayoambiwa pale, unajiona kama kwamba tushafahamu, lakini tukitoka pale tunaanza kulegeza nafsi zetu za imani, tunacheza na wanawake wa majumbani, tunafurahia na watoto, tunasahau na mbele ya mtume tukitoka machozi sisi. Anapozwa moyo na masaba wenzile, ahnasi zile hivyo hivyo tunapokuwa bwana. Binadamu ni dhaifu sana, na kidogo kidogo tutafika. Kwa hivyo Saidina Umar anawaambia sahaba, la khaira fikum illa mtakulu, hakutakuwa na khairi kwenu nyinyi mnaokutawalieni ikiwa hamkulisema neno hilo kunambia mimi mke Mwenyezi Mungu. Na wakati nyinyi mmenambia mimi Amirul Mu'minin ni mke Mwenyezi Mungu, wala khaira fina illa mnaqbalha, na wala hakutakuwa na khairi kwetu sisi kama hatukulikubali neno hilo. Sisi tukubali kwamba naam Mwenyezi Mungu ndiye mtume kweli. Akawafunza kazi masahaba walikuwa wamehamaki, akawaambia, bado hamjaufahamu Uislamu vizuri, hichi cheo cha uamiri cha kukifahamu bado, pengine huyu mwanamke ameziona kasoro zangu. Ikiwa anazijua au anazifikiria, basi mimi nimefurahi kuambiwa ni mke wa Mwenyezi Mungu. hapo ndipo viongozi watakapodhiiwa watakapokuwa chamungu. Na kwenye aya ya Qur'ani Suratul Nisa mzingo aliposema wa atii'u Allah wa atii'u Rasula wa ulil amri minkum, namtii Mwenyezi Mungu mumtii na mjumbe wa Mungu na falaku vile vile wale wenye amri ya utawala juu katika dini minkum, miongoni mwenu utamwezesha. Utaona pana ibra pale katika balaa kwenye maneno ya dini. Kwa nini katika kumtii Mwenyezi Mungu ikawa wa afiu kuna tamko la wa afiu Allah, na katika kumtii mtume wa Mungu kuna wa afiu rasula, lakini katika wa ulil amri hakuna wa afiu ulil amri minkum? Imeondosha afiu pale kwa sababu huenda ulil amri akawa anafanya mambo maovu pale, imeondoshwa. Inabakisha kumtii pale atapokaa katika haki tu. Anapoondoka kwenye haki hakuna nafasi ya kumtii kabisa. Walikuweko kina Hajjaji ibn Yusuf al-Thaqafi, wakawa hawapati usingizi, nao ni maamiri al-mu'minina zama zake, yeye ni mtawala tena anawatawali Waislamu, lakini hapate usingizi mpaka afirikise watu kuwaua. Akali kulikweli ilikuwa kwa hivyo, Waislamu wote wamefyata vinywa vyao wanaogopa. Anamuita mtu atakumpa ukazi mathalan, anasoma Qur'ani Hajjaji na alikuwa hafidh Qur'ani kwa akisha anamwambia nyuma ya aya hii hapa alipofika, anamsomea aya moja Qur'ani, anamwambia nyuma yake kuna nini? Jambo hilo tabana kwa nini? Kwa ghafla mtu taabu, kama mtu si hafidh taabu kabisa. Akishinda pale uyagua aya ile nyuma kuna nini, ipo sasa kuna kwenda maskini anauawa. Hata ikafika siku moja akawa anataka kumweka kadhi, akaisoma aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu alimziba siku ile macho yake na moyo wake. Akaisoma aya ya Qur'ani ambayo inampa yeye sifa, lakini kumbe nyuma yake kuna maneno kidogo yatakuwa yamemshtua. Akamwambia kadhi, nyuma aya hii kuna aya gani? Akamwambia manake alimtume aya, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah. Maki hapa atakujibu yeye, au namuonaje yule ambaye mnyenyekevu usiku wa manane naamka sajidan wa qa'iman, anasujudu na kusimama huku anayegopa akhirah, unasemaje? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, wanaweza kulingana na wanaojua na wasiojua? Akamwambia nyuma ahi kuna aya gani? Huyo alipambana na mtu hafidh mwenziwe, akamwambia nyuma yake kuna aya inasema tamatta'a bikufrika qalilan innaka min ashabina, starehe na kufuru zako kwa muda mdogo tu, wewe ni katika mtu wa potofu. Hajjaji bin Yusuf akamwambia ukukosea wewe, ikafungulia mifahafu ikaambua kweli nyuma yake kuna aya ile. Siku hiyo kidogo alitetemeka, alipunguza kasi ya kuua. Huyu anafika wakati anaofanyisha watu kalewa chopi, anaingia siku moja kwenye sala alfajiri, anawasalisha watu rakaa nne. Nafanyaje? Askari wake wamejaa msikitini mle ndani, hakubutu mtu kwamba baada ya rakaa mbili akaikitako pale akimpata imamu juu atakufa atauawa. Baada ya kumalizika rakaa nne anawauliza maamuma, mnasemaje waungwana, mmechoka mkaongeze kitu zaidi kidogo? Na huku akiwa macho yake hayafumbuki, katika kweli, je, mmechoka au mkaongeze kidogo? Watu kimya, lakini walikuwa wakitokezea watu tena bizee, wanamwambia ya Hajjaj bin Yusuf ittaqillah, mtakuwa anamwambia mimi uwe anawaua watu, lakini watu wengine wakimwambia, na mtu kunyanyua mdomo wake akamjibu kiongozi muovu, imekuwa jihadi yake ni kubwa mno. كلمه حق عند سلطان جائر. neno la haki kumjibu mfalme mwovu ilikuwa ni jihad iliyokuwa haina msaada. Hapo ni jihad. Hadithi hii imekusanya mambo yenye kumtia mtu peponi, likiwemo ndani yake jambo la kuwafii viongozi. Lakini minkum, miongoni mwenu, kwa maana watapokuwa wanakuamrisha ni mema ya Uislamu, ama wanapokwenda kinyume na mema hayo, nafasi ya kumtia mtu abadan yoyote awae, hata kama atakuwa ni baba na mama aliomzaa mtu, hakuna nafasi ya kumfii kiongozi mwovu ndani ya Uislamu. Inabidi rekebishwe hiyo, aambiwe tu. Wameambiwa maamiri almu'minina basi, na wanasema la khaira, afanteni sana kunaambia hivyo, hakuna jeuri. La khaira fikum illa mtakuluha, neno hilo la kunaambia mimi mcha Mungu niwe, haitokuwa khairi kwenu kama halikulisema, lazima mliseme hivyo. Na sisi tulotawala, la wala khaira fina illa mnakbala, hakutakuwa na khairi kwetu sisi kama hatujalikubali jambo hili, lazima tulikubali. Kisha baada ya kumaliza babu takwa, tunaingia mlango wa saba katika kitabu Riyadu Salihin, babu al-yaqin wa tawakkul, mlango utakaotufundisha yakini ya mambo na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Babu al-yaqin, ukitoka katika mlango wa uchamungu, sasa tunaingia kwenye gredi ya yakini, daraja zingine hiyo, daraja ambayo haitaki mchezo hiyo. Hapo ndo kwenye kwa ukweli hapo. Yakini, yakini ndo nini? Yakini ni kuthibitisha mtu kitu ambacho anakiamini, isijakuwa katamka kiimo moyoni lakini hajakithibitisha kama vile kilivyo. Ana uyakinifu, anaambia Muislamu, ukifanya mazuri utapata mazuri hapa duniani na akhera vile vile. Ikiwa ana yakini na amri za Mwenyezi Mungu na Mtume, moja kwa moja atakuwa anafanya mazuri ili apate yale mema. Ukifanya mabaya utapata mabaya hapa duniani na akhera vile vile. Mwenye kuyakinisha amri za Mwenyezi Mungu na Mtume huwa hawezi kujitosa katika kupata mabaya, atayakimbia. Hiyo ndio yakini. Na yakini si kitu ambacho mtu anajisifia mdomoni au kudhani kaitakidi kwa ndo na yakini. Bado hajapata yakini. Anaweza mtu kutamka shahada, anaweza kuyaamini mambo ile, kuakida kukufuliwa kuko moto huko pepo ipo, lakini akawa hana yakini na habari ile kutokana na matendo anaotenda kila siku, hana yakini nayo. Kwani mwenye yakini ya spidi ile inayokuja ya gari hivi sasa, siwahi kupita barabarani kakata njia, isipokuwa kama itanisukuma, kama sikuwa kilema kibaya sana nitakufilia baridi, atakaa kando mtu mpaka gari ipite kwanza. Ana yakini. Na yule ambaye hajui kuogolea baharini, ataipita bahari kando kando sana na yeye, anayakini kwamba akitumbukia mle yeye anakunywa maji na anakufa. Ile ndio yakini. Yakini ni kukiona kitu vile kilivyo, ukubwa wake, urefu wake, hatari zake, unaihakikisha kwamba hii inaua. Na bila ya yakini unaweza kukitazama kitu lakini hukitizami kwa mtazamo wa sura yake ilivyo. Mathalan, aeroplane imepita juu yetu masafa ya maelfu kwa maelfu ya futi usawa bahari. Chombo kile wakati kiko angani utakiona ukubwa wake labda kama kasi ya brigodi ndogo, na pengine huioni kama usiku, unaona saa tu inawaka basi. Chombo kabisa ukioni. Ule sio uoni wa yakini. Ngojea nyangarika lile litakapotua ardhini, utastaajabu kwamba chombo kile nimekiona kiko angani vile, kumbe ndani yake mna abiria nafika mpaka 400. Na sio abiria tu, na mizigo yao tani kwa tani. Mtu kari zimo umo na nini na nini na nini. Sasa pale unapokiona kitu kubwa wake na hali yake inakuwa unakiona kwa yakini. Huu mlango unatusukuma kutupeleka kutufikisha katika kuwa na yakini na mambo aliyozungumza Mwenyezi Mungu na Mtume. Asitosheke mtu kwamba kaamini tu, kakubali tu, bali anatakiwa awe na yakini na jambo alilokubali. Hapo ndipo imani yake itampatia manufaa. Imani ile kwa haina yakini huenda ikamuhika wakati wote ule, ikawa zero, ikaondoka yote. Babu yakini, mlango huu unafundisha kwa yakini watawakuli, umeweka pamoja na kumtegemea Mungu. Hivi vitu vinakwenda sambamba hivi. Maana kumtegemea Mungu, hawezi kumtegemea Mungu aliyokuwa hana yakini. Anaweza kumtegemea Mungu moja kwa moja, anatakiwa mtu mwenye imani ambaye ana yakini. Uwezo wa Mwenyezi Mungu ameusomea barabara. Maarifatullahi anayo mazuri sana kwenye moyo wake. Yale majina ya Mwenyezi Mungu yaliyo mashuhuri 99 ameyahifadhi, na kila jina moja analielewa maana yake. Si kama anaimba nyimbo tu, akisema Al-Hafiz anamjua Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhifadhi hasa. Anaposema Al-Qabid anamjua Mwenyezi Mungu anayo sifa ya kuzuia. Al-Basit na anamjua Mwenyezi Mungu ana sifa ya kukunjua akampa. Ar-Razik anapomtaja Mwenyezi Mungu kwa sifa ya kuruzuku, huyu mwenye kumtegemea kama atakuwa na yakini sifa ile, ababaiki. Lakini mwimbaji wa nyimbo tu Al-Qabid Al-Basit Al-Basit, anaweza kuwa anayatamka yale, anayaamini, lakini asiyayakinishe yale. Na mara utasikia binadamu anakaa kitako na wenziwe wanazungumzia kuhusu tatizo la ongezeko la watu duniani. Hakuna yakini katika sifa ya Mwenyezi Mungu, mojawapo miongoni mwa sifa zake kwamba yeye Ar-Razik dhul quwwati al-matin. Mwenye yakini ya sifa ile hawezi kukaa kitako kupanga kuhusu habari ya problem la ongezeko la watu. Atakaa kitako azungumzie kwani tumemkosea nini Mwenyezi Mungu sisi mpaka tukawa tunaishi hivi, kwa sababu uyakinifu unasema wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslimun. Hii ni yakini ya mambo. Hakuwa Mola wako ni mwenye kuwaangamiza watu wa mji au watu wa miji, na hali ya kuwa wakazi wake ni wenye kutenda mema. Ikiwa tunaangamia, ina maana hatufanyi mazuri. Sasa tuzungumzie mambo yaliyokuwa katika ubinadamu. Sisi kwetu tumetakiwa kufanya kadha kadha kadha, lakini badili yake atakapika mtu azungumzie katika mambo ya katika mizimu utakuzungu sana. Ili waipate riziki ya sawasawa, tuzungumzie ongezeko la watu, na mbili itakapopita sasa itabidi mbili lenyewe zende mambo machafu machafu. Kile kama mipira, watu wakitaka kustarehea wastarehee mipira. Mipira ile inazidisha kupeleka balaa duniani ya mambo ya fisiki, kusomesha elimu za ngono maskulini. Matokeo yake anafika kukamatwa mtoto mdogo mwanamali skulini, ndani ya exercise buku lake mna kondomu. Amini au usiamini, ishapatikana Unguja hiyo. Kondomu iko katika buku na exercise la mtoto mwanamali. Isifike vipi steji hiyo? Na yale masomo imekuwa ni subject. Laysan anapewa mtu kwa habari ya mambo ya ngono. Mambo yale ilikuwa watu kacho kwa watu wazima na kwa siri huko. Na masomo yao kuna mambo ya kawaida ya kimila ndani yake mnakustahiana. Unakwenda kuweka subject shule, unafundisha wazi mambo kama yale. Matokeo yake usio kastaajabu taifa lako kufika pahala likawa uliwezi limekushinda. Na mwanzo wake ndio mnaanza hapo kukamatwa mtoto wa skuli na kondomu mwanamari. Yaani ni kondomu mwanamari. ina maana ya kwamba sasa mambo yameshaharibika. Basi mwenye yakini na aya za Qur'ani inabidi ende kwa mujibu aya zilivyo. Atakuwa anajikosoa yeye na sio kumkosoa Mungu. Mungu hajaharibu bado. Bali Mungu ameweka ongezeko la watu ni moja katika neema zake ananemeza hivyo. Nabii Nuh anasema qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mkileta istighfari Mola wenu atakuleteni mvua midrara wa yumdidukum bi amwali na atakuongezea neema ya mali nyingi. Wa banin na watoto wengi mtazaa. Binafsi ya kule kuzaa sana ni moja katika neema mizingu. Itakwenda kwenda mpaka binadamu aone kwamba ni balaa. Kwa maovu yake alionayo. Huu ni mlango tunakwenda nao muhimu sana sasa. Mlango ya uyakinifu. Mlango huu ukisoma unaweza Muislamu ukajipekesha ukakata kujiuliza yakini yangu mimi iko katika sehemu pekee gani? Hivyo mimi nina yakini na mzingo mimi. Na halafu naweza kuwa na tamaa mimi akenda kwamba nitaweza kuwa salama usalimini mimi. Unaweza kukata kufara pekee yako bila kutumia maendeleo. Tayeb. Qala Allah Ta'ala amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kama kawaida yake Imam Nawawi. Kila mlango na uanza huwa anaweka aya mbili tatu kwanza kama kifungulio cha mlango. Kadhaa baadaye ataleta hadithi. Aya alizoliweka katika kufungulia mlango huu anasema walamma ra'a almu'minuna al-ahzaba. Na wakati walipoona Waislamu wenye imani makundi ya makafiri yanakuja kuivamia Madina katika vita vya Ahzab au kwa jina jingine linaitwa vita vya Khandaq. Vina majina mawili, vita vya Ahzab na vita vya Khandaq. Waislamu wenye imani walipowaona makafiri wale na wingi wao, na wao wako katika dhiki iliyokuwa ya kupigiwa mfano, dhiki ya dhiki hasa kidogo kwanza wachache na kulifanya halipo isipokuwa wamebahatisha kuchimba msingi wa Khandaq, labda itakuwa salama baada ya mtume kupewa rai na Salmani Farisi. Hawa Ahzab hum Quraysh wa Qays wa Ghatafan, ilikuwa ni makabila matatu ya Waarabu yameungana, Makuraish na Bani Qays na Ghatafan. Hawa makabila walikuja na majeshi kiasi cha 12,000, yani wameazimia kuja kumaliza kabisa neno linaloitwa Uislamu na mtume wao Muhammad. Kabisa safari hii wamekuja kumaliza kabisa. Bwana mtume sio alikofanya, hali imekuwa dhiki sana tena, walikuwa ni malofa sana, makini sana Waislamu, hawana kitu. Salmani Farisi akamuuliza mtume, nayo haki ya kukushauri katika jambo hili la vita au unategemea kwamba wewe ni mtume utakosema ndio hivyo hivyo unapata wahi? Mtume akasema hata katika mambo ya vita mimi natumia fikra yangu. Hivyo basi sisi kwetu kule katika ufusi tunao mpindo wa kuchimba msingi unaozunguka kutoka mpaka na mpaka, halafu wale maadui hawawezi kuingia kwa gurubu moja hata kutuvamia, itabidi achupe mmoja mmoja kuingia ndani. Atakayechupa mmoja mmoja tunamuua kwa urahisi sana. Hiyo itakuwa kama ni defense yetu, lakini kukaa hivi hivi tu tusikae hivi hivi. Mtume akasema hiyo rai na iwapi kina kuifanya. Msingi ukatimbwa. Inasemekana msingi huo unaozunguka baina ya mpakani kwenye majabali na kwenye nyumba za Madina umechukua muda wa siku sita. Fikiria watu waliochimbaje msingi huo. Ukibahatika kwenda katika kutembelea ziara huko, huko kwa hala mpaka leo katika maeneo yaliyopita msingi ule, baina ya nyumba za Madina mpaka kwenye madhabahu, mpaka leo kumbukumbu ipo, watakopeleka watu ziara, utakwenda kuangalia masafa yaliyopo hapo. Ingawa watu wengine tena wakifika pale watakushirikisha, sisi tupate mchanga wake, wachukue nyumbani kwa kuisajili, labda itakuwa dawa ya maradhi ama kitu. Na kutaka lazima aswali rakaa mbili kwenye msikiti uliojengwa pale. Msikiti wa pale ni kama msikiti mwingine. Ila unaweza kufunga safari katika msikiti wa Mtume wa Madina ndani. Au Baitul Haram au Baitul Muqaddas, kama hapo swala zake tofauti malipo yake. Lakini msikiti mwingine yote sasa na ugonjwa. Basi msingi ukachimbwa kutwa na kucha. Ikafika wakati Mtume wa Mungu amefunga jiwe tumboni kwamba yuko taabani sana, hana nguvu ya kusukuma silaha kuipiga ardhini. Kama anavyohadithia sahaba Jabir radiyallahu anhu, anasema Jabir, inna kunna yawma al-Khandaq, hakika sisi tulikuwa katika siku ya vita vya Khandaq. Nahfuru, tunachimba msingi ule. Taharadhat kudiyatun shadidatun, mara wakati tunachimba likatokezea mwamba mkubwa chini ya bahari moja, hiyo jiwe gumu mno. Vikundi vyote vilikuja pale kupiga masuruhu vikashindwa na njaa tu. Watu akasema mate mtu hayaruki, yateremka kidevuni hayo atapana nguvu atakutemea nasi njaa kweli kweli, na vita na jeshi ndio yanakuja kundiani. Anasema Jabir, fajau ila nabii, masahaba ikatoka kikundi kumwendea Mtume kumpa habari hii, e bwana we, kuna mwamba chini mkubwa sana unatuharibia kazi hivi sasa, hatuwezi kuchimba. Fakalu, wakasema masahaba, hadhihi kudiyatun, huu mwamba haragha fil khandaki, umetokezea ghafla, hatukutegemea katika kimo hicho. Fakala Mtume akasema, ana nazilun, hapana hofu vijana, nikateremka chini mimi. Allahumma salli wa sallim alayhi, nikateremka chini. Thumma qama, itakanuka Mtume, wa batnuhu ma'asubun bihajar, na tumbo lake limefungwa jiwe na adhabu zai na vuuma. Hiyo kazi wanaifanya chakula hawana. Anasema Jabir, walabithna thalathata ayamin, tukaendelea tunachimba msingi ule kwa muda wa siku tatu, la nadhuku taama, hatuondi chakula chochote. Kazi mtindo mmoja, hivyo ndo Uislamu unapotoka. Hata katupigia sisi tukaona tunavyochezea muda wako hivi na dharau nyingi na kutumia pesa nyingi katika mambo ambayo si katika sheria katika dini, hayamo kwenye fardhu wala sunna. Zinamwagwa pesa chungu nzima, wenyewe hawa waliokuwa kuchimba kanda kisiku hizo na njaa na kufunga mawe tumboni, kama wangetokea ghafla wakatufumania na hii dini tunavyoichezea, wangetukata vichwa sote, hatuna maana. Huko ndiko unakotoka Uislamu. Tukakaa siku tatu la nadhuku taama, hatujaonja chakula chochote. Faakadha nabiyu, Mtume akachukua almii, wala chombo cha kuchimbia, yaweze kuwa sururu hilo au chochote mtaimbo. Fadharaba, akapiga Bwana Mtume kwenye mwamba, akapiga dharuba ambayo ulitoka moto. Moto ule ukatawanyika ukenda upande wa Kursi, ukenda upande wa Rumi. Mtume akapiga Allahu Akbar, na kubashirieni, ikiwa mimi mtaondoka duniani, Waislamu jahakikishieni mtateka Kursi, mtateka Rumi, mtateka hivi. Akapiga tena Mtume, anasema alipopiga dharba ile baada katiban ahyala au ahyama, iwe lile litarejea kama ni mchanga uliolaini. Dharba ya Mtume kapiga na njaa, piga mwamba ule, basi mwamba ulivurugika ukawa kama mchanga tepetepe laini. Fakultu, Mtume baada ya kumuona kafanya kazi ile, na jiwe liko tumboni kafunga, tumbo limekamatana na mgongo, kakombeana njaa, anasema Jabir, fakultu ya Rasulallahi, nikaomba ruksa pale Mtume wa Mungu, idhan li ila albayti, niruhusu mle nyumbani mara moja. Na haja muhimu sana, alipompa ruksa Mtume kwenda nyumbani, fakultu limraati, nikaenda nikamwambia mke wangu, raaitu binnabii shay'an, bwana we, nimeona kwa Mtume mimi jambo kubwa sana, ambalo ma fi dhalika sabrun, haiwezekani kulivumilia, siwezi tena. Na kuuliza mke wangu, fa indaki shay'un, humu ndani kuna chochote kukila? Kafalat, akajibu mkeo Jabir, indi shairun wa anakun, mimi nina kiji shairi ngano ghafi kidogo, wa anakun, na kipo kijindamandama kigonjagonjwa hapo nje pembeni, kijindamandama labda cha ng'ombe hivi au cha ngamia hivi kipo. Ala, basi fadhabahtu lanaka, nikamtinjilia mbali ndama yule, wataantu shaira, na nikakanda ile ngano kidogo iliyokuwepo, hata jaalna llahma bilburma, mpaka tukapata ile nyama tukaitia kwenye bokoboko, ikawa kitu bokoboko. Thumma jiitu nabiya, kisha nikahakikisha kwamba kipo uchochote maabayazara kule, kitu kidogo tu, nikamwendea Mtume, wala adinu kadinkasara, na kule bokoboko ngano ile inafanya kazi kwa jikoni, mambo yamekuwa mazuri, yatokota. Nikarudi kwa Mtume, nikaliacha alburma baina al-athari, bokoboko liko kwenye mafia pale, kadikada standaju, linakurubia kuiva. Fakultu, nilipofika kwa Mtume nikamwambia, tuhayyimun li, nyumbani Mtume kuna chochote kidogo? Fakum, nataka unyenyuke wewe Mtume, ya Rasulullah, wa rajulun au rajulani, na mtu mmoja au wawili hivi yake, ukapate chochote, hali baya sana kwenye handa hii. Qala, Mtume kamuuliza Jabir, kamhua hiyo mata yasara inafika hadi nyumbani, hii ndaha mekikinja hivo? Ehe, na nini? Na kulikuwa na ngano ghafi sana bokoboko hivi. Ah, basi. Anasema fadakati la ukamtajia habari ya ndama yule na bokoboko lile. Fakala, Mtume akanambia, kathira tayyibun. Ah, hicho chakula kingi na ni kizuri mno. Kullaha, mwambie mkeo nyumbani, la tanzi'i burmata wala alkhubza mina tanuri hata afia, mwambia siliondoshe bokoboko wala mkazi wa ngano ule kutoka kwenye tanuri la moto pale mpaka mimi nije. Akiondosha pengine zile karama zitaondoka. Aujapo nakuja mimi sasa. Fakala, halafu Mtume katatangazo kwa masahaba wote waliosimba handa pia, kumu eha, wacheni kwanza kazi na dawa, tendeni huku, imetokezea kheri. Faqama almuhajiruna, wakasimama muhajirina wote wako pale, walansaru, na ansari wote. Fadakhala, na mimi nilipoyaona matangazo yale, fadakhaltu alaiha, nikakimbilia upesi kwa mke wangu Jabir, asema fakultu, nikamwambia waihaki, utakiona chako leo. ole wako leo mimi leo nikupa fedheha. Mtume kawachukua Muhajirina na Ansari wote wanakuja kwenye kibokoboko hiki. Chakula cha watu watatu. Khadija an-nabiy, Mtume anakuja wal Muhajiruna na Muhajiruna wal Ansaru wa man ma'ahum na wengine. Wale kwa namba moja. Qala yule mkeo Jabir lakini alikuwa mwanamke mwenye akili. Akamwambia hal saalaka, kwani Mtume alikuuliza swala lote kuhusu Quraishi? Qultu naam. Kaambia ehe, kaniuliza kwanza una kiasi gani huko kwani? Mimi nikamjibu ala, basi wale kama hiyo mimi sina wasiwasi, anakuja na majiza yake Muhammad. Kama kishakuuliza na kishafahamu chakula kilichopo ni kiasi gani kadha, alafu akawachukua masahaba wote, sina wasiwasi. Kala dhulu, Mtume akawaambia ingieni, wala tadhaghatu, na wala msifanye ajizi, mchelewe, na wala msifanye zogo. Inasemekana kwamba aliwapanga kumi kumi, akawa anapakua pakua bwana Mtume kidogo, anawaambia kumi ingieni mara moja sasa hivi. Wanakuta watu kumi wanaondoka, Mtume anacheka tena kidogo, anawaambia njoni kumi wengine. Kumi wanatoka, kumi wanaingia, kumi wanatoka, kumi wanaingia, mpaka wakamalizika wote masahaba. Na kikabakia chakula bado kikalipo. Fakala, Mtume akamwambia yule mwanamke, kuli hadha, na wewe mama vile vile kula chakula hichi, wa uhbi, kisha utoe hidaya, fa inna nnasa asabakum majaa. Jina nza kuangalie, mimi najua Madina sasa hivi imejaajaa. Kula na wewe kidogo, na kilichobaki vile vile, wape majirani, hali mbaya sana. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba, lakini ilikuwa ni yakini. Wameshinda kwa sababu ya yakini walikuwa nayo. Kila mmoja alikuwa anafanya kazi pale kwa yakini, kwa kujua Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao. Kuna aya zinawapitia kwenye nyoyo zao zinasema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu, sisi lazima tutawanusuru mitume yetu na wale waliokuwa pamoja nao. Sasa mlango unafunguliwa kwa aya ya Qur'ani, anasema walamma ra'a almu'minuna alahzaba, na wakati walipoona waumini majeshi ya makafiri yapatayo 12,000, qalu, wao walisema, hadha ma wa'adana Allahu wa rasulu. Haya leo ndiyo yale aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tumeambiwa zamani sisi kwamba mtakutana na maadui, msubiri, na huu ndo mtani wenyewe katika Afrika. Wa sadaqa Allahu wa rasulu, hawakupata kuteteleka hata kidogo, wakasema amesema kweli Mwenyezi Mungu na mtume wake, na lazima tutashika. Wa ma zadahu, jeshi lile halikuwazidishia jingine wao, illa imanan wa taslima, isipokuwa iliwazidishia kuamini zaidi na kunyenyekea zaidi amri za Mwenyezi Mungu. Hakuna jingine zaidi mawa. Inshallah tutakuja kuendelea katika darasa ijayo. Waleo kwanza tafikia hapa inshallah, na Mungu akipenda darasa ya kesho kama kawaida Ijumaa itakuwa ni fikhi sunna, tukijaliwa inshallah. Kesho Alhamisi fikhi sunna ni ahkamu janaizi. Ijumaa ndio fikhi sunna. Kwa hivyo kesho tutakuwa na ahkamu janaizi ya Muhammad Nasruddin Albani. Kwa Ijumaa ndio fikhi sunna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.